Маё шанаванне паважаным слухачам. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніжка эсэ філёзафа і культуролага Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам» у перакладзе на польскую мову Яна і Галіны Максімюкоў. У полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай кніга Васіля Быкава «Пахаджанне», другое выданне, якой выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталыя рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Сяргей Законнікаў. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Уроцлаве ў серыі «Беларуская бібліятэка» выйшла кніга Валянціна Акудовіча «Дыялогі з Богам», эсэ пісьменніка, якога ў Беларусі часцей называюць філёзафам, культуролягам і нават палітолягам, на польскую мову пераклалі Галіна і Ян Максімюкі. З Валянцінам Акудовічам сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Акудовіч, нашы слухачы бадай што ўжо прывыклі, што ваш голас гучыць даволі часта тады, калі нешта здараецца ў краіне. І перадусім нешта ў палітычна-грамадскім жыцці. Тады нашы пражскія эксперты клічуць вас выказаць сваю думку наконт таго ці іншага здарэння. Самі вы падпісваеце свае тэксты філёзаф, культуролаг, эсэіст. А насамрэч, хто вы сам для сябе? Літаратар. Я ніколі сам не падпісваю свае тэксты як філосаф, эсэіст, тэорэтык літаратуры і да таго падобнае. Гэта ўсё робяць журналісты. І ведаеце, мне спадабалася. Я зразумеў, што быць пісьменнікам куды больш утульна і проста, чым быць вот тым, кім я да гэтага быў. І вось у мяне ў руках кніга, якая называецца «Дыялогі з Богам». Выдадзена яна ў Польшчы, Таміна, літаратурных твораў у жанры эсэ Валянціна Акудовіча. Выглядае, што за межцам сапраўды падабаецца эсэістыка нашага пісьменніка. Больш за тое, паралельна з перакладам кніжкі на польскую мову ідзе пераклад на літоўскую мову маёй апошняй кніжкі «Код адсутнасці». Гэту ж самую кніжку «Код адсутнасці» перакладаюць на адну з асноўных еўрапейскіх моваў. Я не скажу пакуль на якую, якой краіне, бо там трошкі сітуацыя яшчэ недастаткова празрыстая, баюся сурочыць. Гэткім чынам, выпускнік літаратурнага інстытута імя Горкага ў Маскве, здаецца, гэта была адзіная установа, дзе вучылі на пісьменнікаў на той час у Савецкім Саюзе, нарэшце заняўся тым, на што вучыўся. Адбылася дзіўная гісторыя. Все-таки я і падлеткам, і пазней марыў, канешне, быць пісьменнікам. І пачынаў я як літаратар. А потым мысленне мяне сябе завабіла і рэпрэсавала татальна ва мне літаратар. І ў нейкі перыяд, калі мысленне заснула, вот гэты падлетак, які марыў быць пісьменнікам, выскачыў з мяне. Магчыма, каб кампенсаваць тую вялікую крыўду, які падлетак атрымаў з таго, што я пайшоў не той дарогай, пра якую ён марыў. Дык можа, нарэшце, літаратар Акудовіч уступіць у якую-небудзь прафесійную літаратурную суполку, наколькі я ведаю, да сёння вы не з'яўляецеся сябрам ніводнай літаратурнай арганізацыі, якая існуе ў Беларусі. Гэткі літаратар адзінец. У свой час, можа, мне хацелася стаць членам Саюза пісьменнікаў. Але потым я зразумеў, што кожная арганізацыя ўсё равно цябе абмежовае. Хочаш ты ці не хочаш, раз ты прыняў статут нейкай арганізацыі, ты павінен яго прытрымлівацца, калі ты, ну, чесны і шчыры чалавек. Вы адкідаеце пачуццё калектыўнай, карпаратыўнай салідарнасці? Як грамадзянін, я ні ў якім разе гэта пачуццё не адкідаю. Для мяне існуюць этычныя, грамадскія і іншыя каштоўнасці. І за іх я, як грамадзянін, гатовы змагацца, гатовы, калі заводна выходзіць на барыкады. І ў пэўным сэнсе, хай я сабе ў метафарычным, ўжо шмат год, мы, прынамсі, калі не выходзім, то топчымся на тым месцы, дзе павінны быць барыкады. А што ў сферы творчай, інтэлектуальнай, любыя абмежаванні для мяне гэта абмежаванне. Адным з эсэ, якое пераклаў Стэфан Эрыксон на шведскую мову і якое вы чыталі ў ходзе шведска-беларускіх літаратурных сустрэчаў, было эсэ «Замоўленае нашым радыё». Гэта значыць, што некім чынам фармат быў абмежаваны. Трымліваецца, што вы самі сабе ў гэтай сітуацыі супярэчыце. Хаця я пісаў, маючы перад вачыма пэўны фармат, я там на поўніцу даваў сабе волю. Дзякуй, спадар Акудовіч, а нам застаецца, памятаючы жарт пра беларуса, які прыйшоў з вяселля галодным, таму што прымусу не было, прыдумаць новую літаратурную праграму эсэяў, каб змусіць Валянціна Акудовіча пісаць іх, а слухачам Радыё Свабода мець асалоду іх слухаць. З Валянцінам Акудовічам, чыя кніга эсэ «Дыялогі з Богам» выйшла ў перакладзе на польскую мову, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Першае кніжнае выданне прыпавесці ў Васіля Быкава «Паязджанне» выйшла ў свет у 1999 годзе. Тады многія закідалі Быкаву залішнюю палітызаванасць, сумняваліся, ці будзе творчасць пісьменніка ў гэткім жанры, успрынятая за межамі Беларусі. Але сумненні аказаліся дарэмнымі. Летась быкаўскія «Паязджанне» выйшлі па-ангельску, а днямі ў выдавецтве «Логвінаў» выйшла іх другое айчыннае выданне. Прыпавесці Быкава ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай. У самом конце 80-х, калі сустрэчы з сапраўднымі пісьменнікамі былі яшчэ не забароненымі і нават віталіся, мне давялося быць у палаца чыгуначнікаў. Чытачоў набілася паўнюткая заля. Выступаў Быкаў. Не буду пераказваць, што гаварыў, як выглядаў, запомнілася іншае. Пасля словаў яго пра тое, што Беларусь ні пры якой мове не павінна гандляваць зброяй, устаў нейкі маладзён гадкоў 25 і са свайго месца пасярэдзіне залі кінуўся павучаць Быкава. Маўляў, не разумееце вы тых эканамічных выгодаў, што дасць Беларусі такі гандаль. Быкаў адрэзаў. Гандляваць смерцю – злачынства. А маладзён усё ускокваў, ускокваў. Не, вы не разумееце. Нядаўна згадала тую сустрэчу, калі прычытала, як малады палітык аб'яўляе пра стратэгічную неабходнасць будаўніцтва ядарнага рэактара. Яшчэ адзін з пароды, вы не разумееце. Кожны раз, упіраючыся ў чарговую быкаўскую дату, я з жахам усведамляю, наколькі ён не прычытаны. Агучаны на паўсотню галасоў, бліскуча прааналізаваны Міхасём Тычынам і Сергеем Дубаўцом, ён застаўся непачутым менавіта тымі, дзеля каго ж чараваў. Засталіся непрычытанымі якраз самыя народныя творы, быкаўскія прыпавесці з кнігі «Пагаджанне», якія сам ён называў то байкамі жыцця, то сучаснымі казкамі для дарослых, то памфлетамі. Надрукаваныя на старонках нашай нівы ў канцы 90-х, яны сталіся сапраўдным прарывам беларускай літаратуры. Іх абмяркоўвалі, збіралі, старанна выразаючы з газетных старонак. Іх зберагалі ў сэрцы, ідучы на мітынгі і шэсці, але не ўспрымалі як памкненне да дзеяння. Нават скептыкам і песімістам папярэджванні Быкава здаваліся адцягненымі схемамі таго самага горшага, што можа чакаць неразумнага чалавека і неразумны народ. Знаходзіліся і тыя, хто казаў, што ў іх палітыкі яўна зашмат, палітыкі для малых дзетак. Цяпер, калі з часу іх напісання мінула 10 гадоў, відавочна, якімі глухімі маленькімі дзецьмі аказаліся чытачы. Бо змрочныя прароцтвы Быкава штодня спраўджваюцца на нашых вачах, набіраючы апакаліптычную хуткасць і размах, паралізуючы волю. Народ выявіўся не толькі нямым, як у прыпавесці тры словы нямых, але і глуханямым. Але не тым глуханямым нябожчыкам, які пасля смерці здолеў выкрутнуць прыгнятальнікам і іх прыхвасням забіваючыя, каб вы здохлі. А тым, хто здатны адно дасціфана дэмагагічнага, будьце ласкавымі калі-небудзь памерці. За 10 гадоў глуханямы народ ацяжэў, прыкарміўшыся, як той вузіны статак, што збіраўся ў вырай, але не здолеў перасіліць жаданне набіць валляк ежай, якую вялікай колькасці пастаўляў ім дзяржзавод праз бетонную трубу. Але дармавое і лёгка здабытае заўсёды аказваецца пасткай. Начавалі цяпер у цеснай палонцы і неяк у ранку згледзелі, што коміны, якія вытрыкаліся ўдалечы з-за заснежанага пагорку, перасталі дыміць. Тое вутак не надта спалохала. Спалохаліся яны, калі адчулі, што з бетоннай трубы не цячэ нічога. Вуткі ведалі, што гэта збанкрутаваў завод, і труба перастала дзеяць, як і ўсё астатняе на заводзе. А вузкая палонка тым часам усё вузела, пакуль лёд аканчальна не самкнуўся з берагамі. Калі зноў настала вясна, і стомленыя статкі гусей, журавоў ды вутак пачалі вяртацца з далёкага выраю, яны ў азёрнай затоцы не знайшлі нікога. Можна толькі гіпатэтычна разважаць, чаму бы кусткія прыпавесці не сталі памкненнем да дзеяння. За ментальнай глухаты, нацыянальнай абачлівасці, генетычнай боязі свабоды. Дарэчы, усе гэтыя якасці беларусаў бы кустаранна прэпарыраваў, па-мастацку дэталёва расклаўшы на складнікі і бязлітасна прад'явіў замест звыклых і прыемных працавітасці і талерантнасці. А можа, ў сілу прычын аб'ектыўных змяніліся пакаленні? Тыя, хто чытаў «Ніву» 90-х, замянілі маладзейшыя, якія не чулі пра быкаўскія казкі жыцця. Бо тысячны наклад кнігі «Пахаджанні», першае выданне, якое было зроблена ў серыі «Вострая брама» ў 1990 годзе, гэта кропля ў мільённай Беларусі. Кнігу ў Менску немагчыма было знайсці, не кажучы пра глухія, абяскніжаныя вёскі. І ўсё ж беларуская інтэлігенцыя кніжку бачыла, бачыла і чытала, але так і не ўсвядоміла, да прыкладу, простай ісціны. Дарма спадзявацца на сяброўства кошкі і мышкі. Кошка ўсё азіралася па баках, нібы чакаючы чаго, а мышка нерухома ляжала ў доле і разважала. Разважала пра справядлівасць. Усё ж несправядлівы ўладкаваны свет, калі адныя істоты дужыя і нахабныя, а іншыя слабыя і палахлівыя. Слабым і палахлівым жывецца кепска, і мусіць таму яны дбаюць пра справядлівасць, дабрыню і спагаду. Ды дужыя не зважаюць на тое. Кошка хапнула зубамі мышку і кінулася пад лапухі. Мышка да канца заставалася аптымісткай. Назіраючы за сённяшнімі перамовамі творчай інтэлігенцыі і ўлады, згадваю тую мышку-аптымістку. А сама, як і яна, ў поты спадзяюся, а можа ўсё наладзіцца, а раптам паразумнеем, усвядомім быкаўскія ўрокі, перачытаем. Толькі з чаго б гэта? Той мізэрны наклад, першае выданне, паменшыўся роўна ўдвая. Народная кніга беларусаў так і не стала настольнай. Выслухалі водгук Ганны Кісліцынай на кнігу Васіля Быкава «Паязджанне», другое выданне, якое выйшла нядаўна ў Менску. На хвалях Радыё Свабода выслухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з паэтам Сергеем Законнікавым. У горадні сёмы раз праходзіць фестываль нацыянальных культураў. Пасол Польшы ў Беларусі Генрык Літвін даў свабодзе інтэрв'ю, прысвечанае праблемам польска-беларускіх адносінаў. Адвакатка Вера Страмкоўская звярнулася з нагляднай скаргай да старшыні Менскага гарадскога суду паводле справы палітвязня Сергія Парсюкевіча. Як ідзе ліставанне Аляксандра Казуліна з сям'ёй? Актывіст Андрэй Кім просіць даслаць яму тэкст беларуска-расійскага слоўніка, які размешчаны ў інтэрнэце. Усё гэта ў аглядзе навінаў беларускіх палітвязняў. Агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». У экспертызе «Свабуды» новы праект закону аб СМІ абмяркоўваюць кіраўнік юрыдычнага цэнтру Беларускай асацыяцыі журналістаў Міхаіл Пастухоў і намеснік старшыні асацыяцыі Андрэй Бастунец, а таксама аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. А ў доме літаратара, сярод іншага, гутарка з паэтам Сергеем Законнікавым. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 123-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння да нас у менскую студыю завітаў Сергей Законнікаў, паэт і колішні шматгадовы рэдактар часопісу «Полымя». Сёлета рыхтуюцца да выдання адразу тры ягоныя кнігі. Спытанне, што дазваляе паэту не губляць выдатную творчую форму, і пачалася наша гутарка. Сергей Іванович, прыгадаўся мне прысвечаны вам верш Рыгора Барадуліна. Настрой як стаў на дыбачкі, так і звякуе, над возерам ля глыбачкі зязюля кукуе. Колькі памятаю, вы заўжды у форме і фізычнай, і духовай ніколі не апускаеце рук. А што трэба, каб настрой увесь час прыўзнімаўся на дыбачкі? Я, дарагі Міхась, хачу сказаць так. Яшчэ з гадоў маленства люблю працаваць. Прытым люблю працаваць і фізічна, і на паперы ўжо, як давялося. я нават калі вот працую, калі пішу, нават здаравею, мне добра, мне радасна, але я ніколі не цураўся фізічнай працы. Так мяне правучылі мае бацькі. Пасля таго, як вашыя творы выдалілі са школьнай праграмы, ці запрашаюць вас выступаць на сам першу школы? На маё шчасце, мяне вельмі часта запрашаюць. Людзі нашы, хачу сказаць, аддаць ім належнае. Яны разумныя, яны ведаюць, яны бачаць сітуацыю, яны адчуваюць яе, але яны стаяць за справядлівасць. І там, дзе могуць, яны папраўляюць тых, хто не разумее гэта. Як жа можна закрэсліць цэлую кагорту нашых выдатных празаікаў, паэтаў, якіх сёння адпрэчылі? Гэтага многія нармальныя людзі не дапускаюць і запрашаюць. Але ўсё-такі, відаць, сустрэч гэтых паменшала. Не скажу, што паменшала. Мене нават дзівіць, што апошнім часам іх усё болей і болей. Сергей Іванович, неўзабаве 19 чэрвеня, дзень нараджэння Васіля Быкава. Днямі ў адным з менскіх выдавецтваў выходзіць кніга пад назвай «Дажыць да зялёнай травы». Гэта ліставанне Быкава і Рыгора Барадуліна. Я ведаю, што і вы перапісваліся з Васілём Уладзіміравічам. Ці збіраецеся публікаваць сваю перапіску вы? Я перапіску публікаваць не збіраюся. Хачу сказаць, што гэтых пісем не так шмат, каб нейкую такую салідную публікацыю рабіць. Але я заўсёды дазваляю цытаваць, дазваляю нешта, так сказаць, выкарыстоўваць іншым людзям, хто робіць нейкую работу, які даследуе творчасць Васіля Уладзіміравіча. І пагэтаму у мяне няма такого, што я сяжу, так сказаць, як сабака на сене на тым, што я маю, што звязана з імем нашага выдатнага пісьменніка. І я вельмі ўдзячны Васілю Уладзіміравічу за гэту перапіску. І яна была такая, не толькі там бытавыя праблемы нейкія рашаліся, выдавецкія, гэта публікацыі яго твораў у Полымі, дзе я амаль 16 гадоў быў галоўным рэдактарам. У пісьмах там ідзе гаворка і пра літаратуру і так далей. Ну вось, для прыкладу, ліст ад 4 лютага 99 года, і ён піша з Фінляндыі. Ужо 9 месяцаў, як мы на чужыне. Увогуле добра. Для занятку літаратурай нават выдатна. Сытна, цёпла, утульна. І бывае ніводнага званка за дзень. Але ж, усё болей, прыходжу да высновы, трэба жыць дома, каб тое толькі было магчымым. Да гэтай тэмы ён звяртаецца яшчэ ў адным лісце, цяпер ужо з Франкфурта на Майне, ад 5 кастрычніка 2000 года. Ён піша так. Дома лепей, канешне, для таго, у каго ёсць людскі дом. І слова «людскі» падкрэслівае. Мы ж яго не маем, а адносіны да бяздомных у свеце вядома якія. Я вельмі задумаўся над гэтымі словамі. Яны шмат пра што гавораць. Падрабязна пра кнігу лістоў Васіля Быкава мы пагаворым у заўтрашняй перадачы «Вольная студыя» з Рыгорам Барадуліным. Сергей Іванович, апошнім часам на розных літаратурных імпрэзах вы з'яўляецеся са сваім унукам Францішкам, які ў самым-самым перадшкольным узросце. Ці не баяцца францішкавыя бацькі, што дзед выхавае ўнука не так, як трэба? Ці тут яны вам цалкам давяраюцца? Ну, калі я выгадаваў сваіх дачок такімі, якія яны ёсць, то я думаю, што дочкі могуць мае даверыць сваіх дзяцей гэтаму дзеду. Я вучу унучку і ўнука адной запаведзі, якая ідзе пасля ўсіх біблейскіх запаведзяў. Не бойся. Я помню, як бацька мяне вучыў гэтай смеласці. Бацька ваш быў настаўнікам, так? Так, ён быў настаўнікам, і ён умела вучыў гэтай смеласці ў жыцці. Калі мы нарыхтоўвалі, скажам, дровы або хату, як будавалі лес, я яшчэ маленькі быў. Што ён рабіў? Стралявалі лес там, затушылі вогнішча, каля кого грэліся з леснікамі, і на вазы паселі і паехалі да хаты. І вот праязджаем мы дзесьці на вазах кіламетр, бацька спыняе каня і кажа: «Сынок, мы ж забыліся сякеру каля вогнішча. Збегай, калі ласка, прынясі яе». І вось ён з ляснікамі сядзіць там на возе і чакае мяне. А я бягу па лясной дарозе, ноч, гэтыя шумы лясныя, там нейкія крыкі ў лесе. Я бягу і гляджу, задраўшы галаву ўверх, толькі на прагаліны, як неба там віднеецца, і спатыкаючыся аб тыя какораны, дабягаю да таго вогнішча. Забіраю гэту сякеру і прыходжу да воза. І бацька казаў: «Малайчына, ось так трэба рабіць. Сядай, паехалі». І я таксама хачу, каб мае ўнукі ў гэтым жыцці не баяліся нічога. Я хачу іх выхаваць, каб яны былі добрымі, разумнымі, каб яны з павагаю уважліва адносіліся да ўсіх людзей, да той радні малой, якая іх акружае, і да вялікай радні, якая называецца беларускі народ. І апошняе пытанне. Што сёння на вашым пісьмовым стале? Якія кнігі для чытання і якія рукапісы для пісання? Маё доўгае вялікае пісанне і чытанне прывялі мой зрок не ў добры стан. Але тым не менш, не гледзячы на ўсе мае беды з вачамі, я чытаю шмат і пішу. Чытаю я зараз для сябе адкрыў выдатную французскую маладую пісьменніцу Анну Кавальда. Яе раманы зараз ўжо перакладзены на 36 моў свету, здымаецца фільм па яе творах. Мне падабаецца яе проза за любоў да чалавека, за тое, што яна любіць назіраць, паказвае жыццё і са слёзамі, і са смехам, з усім тым, што ёсць у нашым жыцці, у тых дробязях, у такіх нейкіх крэўных дробязях, якія кожнаму чалавеку блізкія, дарагія. І я сам стараюся неяк і ў сваёй публіцыстыцы, і ў вершах, стараюся, каб это ўсё было шчыра, назіраць за жыццём і выяўляць яго ў сваёй творчасці так, каб это было шчыра, каб это было зразумела людзям. Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, паэт Сергей Законнікаў. І што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні? Каб толькі не сурочыць, рыхтую да выдання дзве кнігі. Кніга вершаў, якая называецца «Дол», і кніга публіцыстыкі, якая называецца «Насустрач». Сёння я пачытаю новыя вершы, можа быць, з яшчэ адной кнігі, якую я хачу выдаць. Застаецца толькі пажадаць, каб усе тры кнігі пабачылі свет сёлета. Чым далей жыву, тым больш жыццё мне падкідае пытанняў. І гэтыя пытанні прысутнічаюць у маёй паэзіі. Недзе грыміць, грыміць, тайна дрож прабірае народы, мабуць, благадатная хвіля надходзіць. Іван Франко. Недзе грыміць, а ў знаёмых ваколіцах ціха, толькі варушацца цені адвагі выяў, воля цяжарная, столькі вякоў парадзіхай, курчыцца ў схватках бясплодных айчына мая. Недзе грыміць, там акроплены гордай крывёю, прывід свабоды імкліва нарошчвае плоть, лёс заклікае рабоў стаць у шэрагі вояў, скідвай ярмо і наперад ахвярна выходзь. Недзе грыміць, а тутэйшыя давяцца болем, дні расстраляныя страхам у прорву ляцяць. Божа, калі ж мы прытулім жаданую волю, так як матуля сваё дарагое дзіця. Недзе грыміць, там хочуць жыць. Вялікая дзяльба, што нам век 21 прынёс, акрамя спёкі, ліўняў, парошы, вельмі смачна, амаль у засос, зноў цалуюцца ўлада і грошы, заціская народы пятлёй, махляроў кругавая парука, тое, што на зямлі, пад зямлёй, ім забраць, падзяліць надта рупіць. Шал распусты, дурной круцізны, нарастае, і гэта не вечар. Уяўляю, як сквапна яны па кішэнях распіхваюць вечнасць. Наплывае хлусні, едкі дым, і здаецца ўжо неба саўчынку, назірае сурова за ўсім той, хто зверыць прамовы і ўчынкі. У палацах балююць сычы, ды рагочуць з душою пахілых, а над светам праўдзіва гучыць зямля да зямлі, прах да праху, пыл да пылу. Этюд. Каханая позірк імклівы, гарэзліва кіне з-пад веек, а потым прыстоіць маўкліва, краная рукою завею. Сняжынкі адсвечваюць шчасцем, і кожная быццам жывая, цалую, як крыжык запясце, што міма мяне праплывае. Адказу няма на пытанне, а што ж там у долі на донцы, усё адбаліць і растане, як снег на пяшчотнай далонцы. Дзея. Мой узрост даляцеў да такое мяжы, на якой не ратуе надзея, хоць акрайчык гадоў трэба годна дажыць, ды нялёгка вызначыць. Дзея. Так абрыдзелі страх і жыццё грамады, зацяганасць старых дэкарацый. Не хачу ў час апошні брысці ў нікуды, пустадомкам нахабным скарацца. Прапісны аптымізм суцяшае дарма. Адбываецца дзіўная дзея. У мінулым даўно мяне ўжо няма, у будзённым таксама. Дык дзе я? Я ўжо там. Першым крыўды даверліва ўсім выбачаю, для сябе не чакаючы пэўных амністый. Я ўжо там, дзе няма ні хлусні, ні адчаю, дзе душы так свабодна ў цішы прамяністай. Сэнс і сутнасць жыцця застаецца загадкай. Можа, ў гэтым і ёсць найвышэйшая ласка, вырак тых, хто ахвочы судзіць і загадваць, не страшней, чым пранізлівасць споведзі ўласнай. У мінулым адною нагою сягоння, а за ім свет, што вытканы кроснымі мрояў, ні паклёпы, ні плёткі мяне не дагоняць. Я ўжо там, за туманам, за дальняй гарою. Свае новыя вершы чытаў паэт Сергей Законнікаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Эфіры свабоды. Галоўнае пытанне журналістыкі. Што, дзе, калі, як? У эфіры свабоды. Гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу. Судовай і канцэртнай заляў. Вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея. Навіны і рэпартажы свабоды. Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы. На кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!